Сёмага жніўня. Час ад часу я правальваюся ў чорную бездань, у якой, аднак, не сціхае кананада, але перастае існаваць навакольнае. Толькі страшнае крывавае месіва ўвесь час перад вачамі. Нічога не хочацца, толькі цішыні, адну хвіліну цішыні, такой, каб на ўсё забыцца. Сёння яны пакуль што не прылятаюць, але цішыні няма. У галаве гудзе, грукоча, пазаўчора яны таксама прыляцелі ў другой палавіне дня, учора крыху раней. Кажуць, пазаўчора іх было 60. Не веру. Іх было сотні. Магчыма, 60 прыляцелі адразу. Але хто падлічыў, колькі падыходзіла потым? Пасля першага масіраванага ўдару ўсёй армады з дыму, сажы і пылу, які падняўся над горадам, яны доўга яшчэ выныралі па тры, па два, па адным, кідалі бомбы на колу, на аэрадром, на голыя скалы. Ствол гарматы зрабіўся чорны, і яна пад канец не страляла, а плявалася. Снарады рваліся над нашымі галовамі, хоць трубкі ўстанаўлівалі на значныя дыстанцыі. Фашысты не атакавалі батарэі, яны проста кідалі бомбы, куды пацэляць, каб знішчыць усё жывое ў горадзе і навокал яго. Адна фугаска разарвалася каля трэцяй гарматы. У нас абвалілася зямлянка, у катлаван паляцелі пустыя скрынкі з-пад снарадаў, якія я выкідаў на бруствер, скрынкамі збіла з ног Фрыда, мяне аглушыла, я не помню, ці было сумяшчэнне, ці лавіў цэль муха, бо страціў не толькі слых, але і іншыя пачуцці. Але адно запомнілася – Астахаў. Шырока разявіў шырот, ён нецярпліва хапаў снарады і страляў, страляў без конца. Твар у каваля быў страшны. Здавалася, яго немагчыма спыніць. І сапраўды, толькі тады, калі бледны Малашкін моцна штурхнуў яго ў плечы, паказваючы на ствол, дзе пухіркамі узнялася фарба, Астахаў знясілена апусціў рукі. Каму звода нешта закрычаў, я паказаў на свае вушы, ён паказаў рукой на трэцюю гармату, я глянуў і ўбачыў, што яна перакулена на бок. А людзі, што з людзьмі? Не помню, спытаў я гэта ці толькі падумаў. Астахаў пайшоў за Малашкіным. Я механічна рушыў за імі. Людзі, нашы сябры, трое ляжалі на вытапт на сцежцы, там, дзе разлік звычайна строіўся па камандзе за гармату. Ляжалі ў рад, быццам перад гэтым пастроіліся. Потым упалі на спіны тварамі ў дымнае неба, дзе ўсё яшчэ гулі самалёты. Я пазнаў дваіх панкоў хамідаў. У трэцяга не было твару, крывавае, страшнае месіва. Потым я даведаўся, што гэта быў чацвёрты нумар Лісіцын. Вясёлы і наіўны хлопец, які званчэй за ўсіх смяяўся. Мне зрабілася млосна, крывавая пляма паплыла перад вачамі, нехта клікаў мяне, нехта стагнаў, санінструктар перавязваў раненых. Я не бачыў іх. Як у тумане вярнуўся да сваёй гарматы, сеў на зямлю. Схамянуўся толькі тады, калі нехта закрычаў: «Вады!» «Каму вады?» Абапёршыся на бруствер, задыхаўся Астахаў і рваў на сабе гімнастёрку. Праўда, прыступ яго цягнуўся нядоўга. Нейкую хвіліну ён злосна адкінуў карэт з вадой, што працягнуў яму Чарняк, выпрастаўся, паправіў рэмень і пачаў па-гаспадарску выціраць затвор. Але як счарнеў, змяніўся яго твар. І вось ужо двое сутак ён маўчыць. Мы ўсе маўчым. Я чую галасы, як праз шум блізкага вадаспаду. У вушах горача, а ў вачах быццам пяску насыпана. Заплюшчу вочы, бачу вясёлы твар лісіцына, а потым гэтая жудасная крывавая калатуша. Пакутліва. Учора Сеня Пясоцкі сказаў на нарадзе камандзіраў: «Чаму нам не далі пахаваць нашых сяброў? Куды іх павезлі? Існуе вайсковая традыцыя, падраздзяленне само хавае загінуўшых». Сеўчынка ўзлаваўся і накрычаў на Сеню, чаго ён умешваецца, куды не трэба, камандаванне ведае, што робіць. Пасля нарады падышоў да дальнамера, сеў на бруствер, сказаў ціха з болем: «Пясоцкі, не развярэджвай ран у душы. Думай, што не ў аднаго цябе яны баляць. У мяне яны таксама баляць. Не чапай. Што адбылося, тое адбылося. Вайна. Раны трэба гаіць як мага хутчэй». Сеня зразумеў яго душэўны стан і папрасіў прабачэння. Сеўчынка махнуў рукой: «Пры чым тут прабачэнне?» І доўга сядзеў моўчкі, углядаючыся перад сабой у прастору. Здавалася, што пасля двухдзённай бамбардзіроўкі у горадзе не асталося нічога жывога. Але ўначы прайшоў дождж, патушыў пажары, асадзіў пыл і дым, і вось ён, горад, зноў перад намі, скалечаны, але жывы. На станцыі манеўруе паравоз, перацягвае вагоны. У порце паварочвае свой доўгі хобат, быццам нешта вынюхвае пад'ёмны кран. Па заліве шныраць катары. На вуліцах, як мурашкі, бегаюць людзі, многа людзей. Убачыў усё гэта, і лягчэй стала на душы. Адчулася стома. Упершыню за двое сутак захацелася легчы і паспаць, каб толькі яны сёння не прыляцелі.